بیارتوی شولی للمرا توری وینی ستپغی جمازی گرا توری وینی بیارتوی شولی للمرا توری وینی ستپغی جمازی گرا توری وینی ستپغی جمازی گرا توری وینی عشق و آیت سرکوی ماتا عشق و آیت سرکوی ماتا ما خود در قلع زگرا توری وینی ستپغی جمازی گرا توری وینی بیارتوی شولی للمرا توری وینی ستپغی جمازی گرا توری وینی ستپغی جمازی گرا توری وینی اوشی سوری تا دمانا کوام زکا اوشی سوری تا دمانا کوام زکا اوشرا اوری لنشترا توری وینی ستپغی جمازی گرا توری وینی اوشرا اوری لنشترا توری وینی ستپغی جمازی گرا توری وینی ستپغی جمازی گرا توری وینی لشتی وینو دجوان تصویر هم جنگا لشتی وینو دجوان تصویر هم جنگا لرسا فاکر لمنظر توری وینی ستپغی جمازی گرا توری وینی بیارتوی شولی للمرا توری وینی ستپغی جمازی گرا توری وینی ارمانونو می تناکو اونی ولی ارمانونو می تناکو اونی ولی چتیو سمدل برا توری وینی ستپغی جمازی گرا توری وینی ستپغی جمازی گرا توری وینی ستا دهر کانی زخمونا بفشد لکلم ستا دهر کانی زخمونا بس بس لکلم شپون بدر کلم خی برا توری وینی ستپغی جمازی گرا توری وینی شپون بدر کلم خی برا توری وینی ستپغی جمازی گرا توری وینی بیارتوی شولی للمرا توری وینی ستپغی جمازی گرا توری وینی بیارتوی شولی للمرا توری وینی ستپغی جمازی گرا توری وینی ستپغی جمازی گرا توری وینی ستپغی جمازی گرا توری وینی.